να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Πολύ καλά κάνει και το θέτει το θέμα. Είναι ο κύριος Μαυρουδής Μάκης Βορύδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, της πιο δεξιάς, όπως είπε και ο Άδωνης, όπως ακούσαμε από τον Άδωνη χθες. Επιτέλους να τεθούν κάποια θέματα που εδώ και χρόνια, από τη μεταπολίτευση και μετά, είναι οι αμαρτίες της χώρας. Οι αμαρτίες της χώρας πάντα έχουν να κάνουν με εργαζόμενους. Ποτέ δεν έχουν να κάνουν με τις υπόλοιπες τάξεις, την βασική, την κυρίαρχη τάξη και κυρίως τους υπηρέτες της κυρίαρχης τάξης. Πάντα οι από κάτω δημιουργούν το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Οπότε με διάφορους περιορισμούς όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα τρία τελευταία έχουμε βάλει μια τάξη. Πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς που έχει πει και ο Δένδιας την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Έτσι λοιπόν από το βήμα της Βούλης ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, προαλυφόμενος και για αρχηγός, από τώρα ετοιμάζονται όλα αυτά. Αυτό μπορεί κανείς να το καταλάβει βλέποντας το πάνελ της εκπομπής Ανατροπή του Ιωάννη Πρετεντέρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας μια εκπομπή, το θέμα μας είναι όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Βορύδης, το πλήρες κείμενο για τις απεργίες και πώς πρέπει το κράτος να επιβάλλει και εκεί την τάξη και τον νόμο. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον λαμβάνονται αποφάσεις από πανίσχυρα σωματεία, τα οποία μπορούν να παραλύσουν την εθνική οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν στα χέρια τους τόση δύναμη που μπορούν να συντρίβουν την εθνική οικονομία. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Στον τρόπο της εκπροσώπησης. Στο τι σημαίνει απαρτία. Στο με ποια πλειοψηφία πρέπει να παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. Ζήτω η μέρα. Δημοκρατία. Ζήτω η μέρα. Ζήτω η μέρα. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Είναι πολύ ευχάριστο που ο Βορύδης πέταξε το τσεκούρι πια και δεν έχει καμία σχέση με το Βορύδη τον παλιό. Έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης του και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Δεν είναι μόνος του, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος που κυβερνά, με το οποίο συμπράττουν μαζί επίσης κόμματα από αριστερή προέλευση όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και όπως βεβαίως είναι η ΔΙΜΑΡ. Να σταθούμε λίγο στη ΔΙΜΑΡ, μας αρέσει άλλωστε, νομίζω και σε εσάς πάρα πολύ. Άλλωστε τον έχετε βγάλει σύμφωνα με τον γκάλουπ του Πρετεντέρη προχθές της Ανατροπής, τον κουβέλει αμέσως κάτω από το Σαμαρά στη δημοφιλία. Τον αγαπάμε, τον αγαπάτε πολύ για ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε αυτά. Ο κύριος Κουβέλης λοιπόν, εξερχόμενος χτες του Μεγάρου Μαξίμου που είχαν τη σύσκεψη για να δουν πώς πάνε τα πράγματα και όλα τα υπόλοιπα, μίλησε και μας ξεδίπλωσε για άλλη μια φορά τις ευαισθησίες του. Υπήρξε συγκεκριμένη διεκδίκηση από τη μεριά μου. Για ποιο λόγο? Να προωθηθούν άμεσα έκτακτα μέτρα. Για ποιο λόγο? Για τους ανέργους. Για ποιο λόγο? Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, Από ιδεολογία. Ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, διάβασε, ξέρεις τι σημαίνει. Ναι, ιερόδουλος. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Υπήρξε συγκεκριμένη διεκδίκηση από τη μεριά μου. Για ποιο λόγο? Από ιδεολογία. Από ιδεολογία, Από ιδεολογία. Αυτή είναι η Τασόκα Βαδία. Και αυτή είναι η Ζωή Λάσκαρη. Και αυτό είναι ο Φώτης Κουβέλης. Από ιδεολογία λοιπόν το κάνανε και οι δύο. Η μία στο αναμορφωτήριο, είχε πετάξει ένα σφουγγαρόπανο στην επιστάτρια. Ο άλλος από ιδεολογία, όχι στο αναμορφωτήριο, στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν πέταξε σφουγγαρόπανο, αλίμονο, αλλά έκανε σφουγγαρόπανο αυτά που έλεγε ο ίδιος κάποτε, τι κάποτε, πριν 5-6 μήνες. Και τώρα βγαίνει πάντα σαν κλαμμένη χείρα έξω από το Μέγαρο και μας ξεδιπλώνει την αγωνία του, την ευαισθησία του, τα όσα είπε μέσα, πάντα για τους ανέργους. Τους δημιουργεί με τις υπογραφές και αυτά που ψηφίζει. Και μετά πάει με στο Μαξίμου, κλαίει και προσπαθεί να πείσει εξερχόμενος ότι θα κάνει κάτι για να σώσει αυτούς που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το διάστημα με όλα αυτά που έχει κάνει. Το χρέος της δημοκρατικής αριστεράς είναι η προστασία των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας και των ανέργων. Για ποιο λόγο? Από ιδεολογία. Η άμεση δράση για την ένταξη των νέων στον κόσμο της εργασίας. Λοιπόν, και αυτό τον τίτλο που θα σέρνεις όλη σου τη ζωή από ιδεολογία τον απέκτησες. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Γιατί δεν μιλάς? Απάντησέ με. Να σας πω. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Έξω, έξω γρήγορα. Αν ο κόσμος θεωρούσε αμαρτία την Παρθενιά, τότε θα μένα Παρθένα σε όλη μου τη ζωή. Να το και το μήνυμα. Σε αυτή την ταινία είναι η Στεφανία, η Λάσκαρη. Εδώ την εξετάζει η διευθύντρια, τι ακριβώς ήταν εκεί, επιστάτρια, αρχιεπιστάτρια, η Τασό Καβαδία, για μια πράξη ανομίας που είχε κάνει το κορίτσι. Είχε πετάξει το σφουγγαρόπανο. Και δίνει την πάρα πολύ ωραία απάντηση από ιδεολογία. Δεν έστεκε η απάντηση, δεν έχει σημασία. Προφανώς οι σεναριογράφοι εκεί, οι συντελεστές της ταινίας, δεκαετία του 60, έπαιζε πολύ ιδεολογία. Ήθελαν να βάλουν τη λέξη μέσα, την έβαλαν εκεί, δεν κολλάει καθόλου, αλλά μας χρησιμεύει εμάς σήμερα, γιατί αυτά που κάνει η Δημάρ είναι από ιδεολογία και μόνο από ιδεολογία. Όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, δεν υπάρχει άλλο κίνητρο και τα πάει και πάρα πολύ καλά. Από ιδεολογία πάντα. Ο κύριος Κουβέλης, χτες εξερχόμενος, είπε και κάτι άλλο, και πραγματικά αυτό είναι και λίγο πρωτότυπο, παγκόσμια μάλλον πρωτότυπο. Καταλάβαμε ότι υπάρχουν φόροι που είναι πάρα πάρα πολύ καλοί και προς όφελος των πόλων. Η εικόνα που σας έδωσε ο κύριος Τουρνάρας για το φόρο ακίνητης περιουσίας σας ικανοποίησε, κύριε Πρόεδρε? Σας είπα ότι δεν μπήκαμε στις λεπτομέρειες. Βάζετε κόκκινες γραμμές. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι η τελική ρύθμιση θα είναι εκείνη η οποία εν τέλει θα ελαφρύνει τους Έλληνες πολίτες αναφορικά με τα ακίνητα. Εν τέλει. Θα ελαφρύνει τους Έλληνες πολίτες αναφορικά με τα ακίνητα. Από ιδεολογία. Αυτό είναι το χέρι της Τασός Καβαδία που χτυπιέται πάνω στο τραπέζι. Να λοιπόν που έχουμε και έναν καλό νόμο. Επιτέλους τον περιμένουμε πώς και πώς να περάσει από τη Βουλή, να ψηφιστεί, ώστε να ελαφρυνθούμε από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Να και κάτι καλό που το κάνει από ιδεολογία πάντα η Δημάρ και ο Φώτης Κουβέλης. Θέλουμε και από αυτό το μετερίζει του αγώνα, από αυτή την εκπομπή ανομίας, να καταγγείλουμε όλους αυτούς που χτες πήγαν στην πλατεία Βάθη. Η Βάθης, δίσταντη απόψεις, διαλέγετε ό,τι θέλετε. Στην αυτοσχέδια λαϊκή αγορά που είχαν στήσει εκεί η παραγωγή και διέσυραν τη χώρα. Είναι πληρωμένη κομπάρση από το σύστημα για να διαφθείρουν την εικόνα μας, να κάνουν κακό στον τουρισμό, να κάνουν κακό όπου αλλού, στα καταστήματα της Αθήνας και να κάνουν κακό, ξέρουν αυτοί πού. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι από τον Μπάμπη, αλλά νομίζω δεν θα τα καταφέρουμε. Θα δούμε τώρα τη φωτογραφία αυτή που ο Guardian σήμερα ανέδειξε ως τη φωτογραφία της μέρας και είναι από τα όσα έγιναν το πρωί έξω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε, τι λες γι' αυτό? Είναι μια πολύ όμορφη φωτογραφία που δυστυχώς απεικονίζει μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα. Βεβαίως στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αν κάποιος εμφανιστεί να δίνει τζάμπα πράγμα, θα εμφανιστούν πολλοί που θα το ζητήσουν. Αλλά νομίζω ότι και οι πρωτοβουλίες που παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εξεταστούν. Δηλαδή οι άνθρωποι σε λαϊκές, εκείνα, τα άλλα, γιατί το κάνουν. Γιατί πηγαίνουν σε μια συνοικία που ήδη έχει βαθύτατα προβλήματα με την εγκληματικότητα, με την ανεργία, με όλα τα προβλήματα τα οικονομικά που υπάρχουν, γιατί πηγαίνουν εκεί για να κάνουν αυτό? Προφανώς για να πετύχουν αυτό το photo opportunity, για να πετύχουν να κάνουν ρεζίλ τη χώρα τους και το από κοντά να ρεζιλέψουν και όσους περισσότερους ανθρώπους μας, είτε από ανάγκη, είτε γιατί όταν υπάρχει κάτι τζάμπα αυτή την εποχή θα πας να το πάρεις. Αυτό δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τώρα, Μπάμπη, δεν είναι. Αυτό που λες νομίζω είναι τουλάχιστον προσεκτικό. Αλλά αυτό βλέπω εγώ. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά το θέμα καταρχάς είναι αυτό. Δεν βλέπω πεινασμένους ανθρώπους να τρέχουν. Βλέπω πληρωμένους που πήγαν εκεί να κάνουν το ρόλο του πεινασμένου. Πολύ καλά τα λέει. Κάποιος έπρεπε να τα πει και επιτέλους, όπως είπε, πρέπει να εξετάσουμε τι πρωτοβουλίες είναι αυτές. Ο Βορύδης πριν είχε πει να εξετάσουμε πώς λαμβάνονται και αν πρέπει το δικαίωμα της απεργίας κτλ. Να τα αποφασίζει ένας όλα αυτά. Δεν μπορεί κάθε παραγωγός, κάθε ένας που δηλώνει τάχα μου πεινάω, να πηγαίνει και να στέκεται σε μια ουρά να πάρει τις ντομάτες, τα πορτοκάλια και αυτό να κάνει το γύρο του κόσμου και να βλέπουν εικόνες τέτοιες. Αυτά είναι καταδικαστέα, πολύ καλά έκανε. Εμείς καταγγέλουμε την Ακριβοπούλ που προσπάθησε δημοσίως, φανταστείτε τι γίνεται από πίσω, να τον συνετίσει. Και πολύ καλά έκανε ο Μπάμπης και συνέχισε αυτή την προσπάθεια που είναι προσπάθεια αγάπης της πατρίδας πάνω απ' όλα. Το κάνουν επίτηδες για να υπονομεύσουν και να εκθέσουν τη χώρα. Ναι, ναι, και το κάνουν σε συνεργασία απολύτως με τον Guardian. Απολύτως! Απολύτως. Αυτή τη σκηνή που είδαμε μόλις τώρα που πετάνε στους ανθρώπους κάτω, πάρε και εσύ, εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετο, εξευτελίζει τη χώρα. Είναι δεν είναι αυτή η χώρα μας. Περνάμε δύσκολες ώρες, περνάμε δύσκολες μέρες, αλλά δεν έχουμε εξευτελιστεί ως άνθρωποι. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά το θέμα καταρχάς είναι αυτό. Δεν βλέπω πεινασμένους ανθρώπους να τρέχουν. Δεν βλέπω πεινασμένους ανθρώπους να τρέχουν. Η Αντουανέτα κάπως το είχε πει χειρότερα από αυτό που είπε ο Μπάμπης, αλλά δεν ξέραν αυτοί το είπαν. Τότε εμείς εδώ το έχουμε εξελίξει και είναι λογικό, κύριος Χατζησοκράτης. Από τα δουλέματα που δέχεται ο ελληνικός λαός, που δεχόμαστε όλοι από όλους αυτούς που κυβερνάνε κατά καιρούς και βγαίνουν στα παράθυρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να πείσουν ότι είναι κάτι καλό για όλους μας, μας αρέσει και προτιμούμε αυτό της Δημάρ. Καλό ήταν και το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια, το είχε κάνει η επιστήμη. Καλό ήταν της Νέας Δημοκρατίας, πάντα δεύτερο, αλλά της Δημάρ έχει κάτι, δεν το έχουμε εντοπίσει ακριβώς, αλλά μας αρέσει και του Κουβέλη και των στελεχών. Είναι το καλύτερο δούλεμα, η καλύτερη προσπάθεια για να αποδείξει στους χαχόλους ότι παραμένουν αριστεροί. Ίσως γι' αυτό. Όλοι οι άλλοι δεν πολύ δήλωναν αριστεροί, τουλάχιστον το Πασόκ προς το τέλος το είχε εγκαταλείψει. Οι κουβελέοι ακόμη το δηλώνουν. Παράδειγμα, ο κύριος Χατζησοκράτης. Και αντιμετωπίζεις ανθρώπους όπως είναι οι μεν που τους χρωστάνε 6 μήνες για τους ναυτικούς. Ή τους άλλους οι οποίοι δεν σου ζητάνε λεφτά. Ναι. Σου λένε να φτιάξει μεσολογική σύμβαση, παιδιά, και να υπάρξει μια κατανομή εσωτερική διαφορετική, γιατί είναι άλλο αυτός που δουλεύει κατά τη γη και άλλο αυτός που κοιτάει τα εισιτήρια. Να πω ότι συμφωνώ. Τους πήγατε στην επίταξη. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε. Και ξέρω τι κάνετε. Και υπάρχει. Τι θέλετε να κάνουμε, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Τι θέλετε να κάνουμε, να ρίξουμε την κυβέρνηση. Έχουμε δηλαδή απόψεις για όλα τα θέματα, δηλώνουμε αριστερή, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, το να μην πέσει η κυβέρνηση. Με βάση αυτό μπορούμε να δεχθούμε και να κάνουμε κολοτούμπες σε όλα όσα λέγαμε, γιατί αριστερό κόμμα να δέχεται επίταξη, επιστράτευση εργαζομένων δεύτερη φορά μέσα σε 10-15 μέρες δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Καταρχήν δεν έχει ξαναγίνει να επιτάσσεται σε σύγχρονη δυτική χώρα του καπιταλισμού να επιτάσσονται, επιστρατεύονται οι εργαζόμενοι. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Βλέπουμε πολυήμερες απεργίες. Έβλεπα τώρα πριν μπω μέσα στη Σεβίλη τα σκουπίδια την πνίγουν. Την πιο όμορφη μάλλον πόλη της Ισπανίας. Την πνίγουν τα σκουπίδια επειδή έχουν 30 μέρες απεργία. Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λέγεται δημοκρατία. Είχαν ζήσει και αυτοί τα παλιότερα. Όλα αυτά λυνόντουσαν μέσα σε μία ώρα. Προφανώς αυτό πάει να επιβάλλει εδώ η κυβέρνηση. Το κάνει με διστακτικό τρόπο, είναι η αλήθεια. Βγαίνει ο Βορύδης, τα λέει, βγαίνει ο Άδωνης, βγαίνει ο Δένδιας, βγαίνει η ψυχή του Σαμαρά από όλα αυτά, γιατί πάνω από όλα αυτά βρίσκεται αυτό. Και κυρίως βγαίνουν οι προϊστάμενοι όλων αυτών που θέλουν αυστηρή πειθαρχία, τήρηση νόμου, ράγες ώστε να κινούνται εκεί τα πάντα, από τον σειρμό του μετρό μέχρι τα μυαλά όλων των υπολείπων που τολμάνε να σκεφτούν κάτι διαφορετικό ή την αξιοπρέπεια, εν πάση περιπτώσει, το αυτονόητο πια αξιοπρέπεια, να ζεις με αυτά που έχεις δουλέψει. Γιατί με τους ναυτεργάτες δεν ίσχυσε ούτε αυτό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, και έξω είναι η Ελληνοφρένεια, αυτό είναι το καλό. Ποια είναι η καλύτερη, διαλέγετε εσείς. Την έξω τη διαμορφώνετε εσείς. Τη μέσα εμείς. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS στέλνουμε με τον εξής τρόπο, real και ενώ το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Τηλέφωνο παίρνουμε για να μιλήσουμε με ποιον άλλον. Με τον Αποστόλη, το 211-200-8200, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και με κύριο Χάτζη Σοκράτη, αριστερός, θα πάμε τις πράξεις και τις υπευθυνότητες. Όχι τυχαίος αριστερός όπως είναι όλοι οι υπόλοιποι, που απ' έξω από το χορό λένε πάρα πολλά, αυτοί μπήκαν μέσα στο χορό. Θα πάμε μέχρι τις πρώτες διαφημίσεις. Ερχόμαστε λοιπόν μετά τις εκλογές και είχαμε ένα μείζον πρόβλημα. Η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού και υπήρχαν δύο επιλογές. Ή θα πάμε στη φτώχευση, ή θα πάμε και, στη φτώχευση, δραχμή έξω από το ευρώ και όλα αυτά, ή θα σώσουμε τη χώρα. Εμείς κάναμε τη δεύτερη επιλογή. What? ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς κάναμε τη δεύτερη επιλογή. Μπράβο. Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε? Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Η γενική δήλωση που έχω κάνει ότι ό,τι παίρναμε θα παίρνουμε ισχύει. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Λοιπόν, μετά τις εκλογές και είχαμε ένα μείζον πρόβλημα. Η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού και υπήρχαν δύο επιλογές. Ή θα πάμε στη φτώχευση ή θα πάμε στη φτώχευση. Εμείς κάναμε τη δεύτερη επιλογή. Από ιδεολογία. Το πειράξαμε λίγο για να έρθει κοντά στην πραγματικότητα. Ωραίο μήνυμα από την ακροάτριά μας, την κυρία Γεωργία. Λέει, ευτυχώς που οι περισσότεροι ακροατές σας, όπως και εγώ, σας ακούνε για να διασκεδάζουν. Είστε μόνο για να μας κάνετε να γελάμε. Καταλάβετε το. Θαυμαστικά. Απόδειξη τα ποσοστά του ΚΚΕ. Δύο θαυμαστικά. Δεν πάνε πάνω με τίποτα. Δύο θαυμαστικά. Όσο και να βρίζετε, όσους κομμουνιστές και να βγάζετε στα τηλέφωνα, τρία θαυμαστικά. Και αφήστε αυτό το παραμύθι περί χρυσαυγητών και νεοδημοκρατών. Υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι και ουδέτεροι. Δεν είναι όλοι κάφροι σαν εσάς, ούτε κολλημένοι. Τρία θαυμαστικά. Αλλά αυτές είναι έννοιες ξένες προς εσάς. Ένα θαυμαστικό. Τους εντάσσετε όλους όσους σας γράφουν αρνητικά σχόλια σε ένα, οι αντίθετες με ήττα, οι αντίθετες με εσάς απόψεις σε μία. Δεν είναι έτσι, κύριοι. Βλήματα. Σε παρένθεση. Αυτό το τελευταίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κρατάει ένα χαρακτήρα και ξαφνικά της βγαίνει αυτό το βλήματα. Εγώ συμφωνώ, προσυπογράφω όλα όσα λέει η Γεωργία. Πει, δεν λέω το επίθετο, δεν το έχει πάνω δηλαδή, δεν το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνυπογράφω όλα όσα είπατε. Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε επιτεύγματα της κυβέρνησής σας. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Χτες η Ελλάδα έπαιζε με δύο θέματα στο παγκόσμιο σκηνικό. Το έχουμε αυτό το ταλέντο εδώ και τρία χρόνια. Το ένα ήταν οι σκηνές, οι εικόνες από την πλατεία με τα χέρια τα υψωμένα και τα λαχανικά από πάνω. Η άλλη εικόνα με ήχο ήταν τα βασανιστήρια. Στη σύγχρονη Ελλάδα του 2013 πια, είχαμε και το 12, είχαμε ξαναπαίξει στα παγκόσμια μέσα και εφημερίδες έγραφαν για τα βασανιστήρια που γίνονται μέσα στην αστυνομία σε κλειστούς τείχους. Θα ακούσουμε λοιπόν τον πατέρα, τον Γιάννη Μπουρζούκο, πατέρας ενός εκ των τεσσάρων συλληφθέντων, του Ανδρέα Δημήτρη, έχει δύο ονόματα, 24 ετών, πώς τα κατήγγειλε τα βασανιστήρια. Αυτό επιλέξαμε από τη συνέντευξη που έδωσε χτες στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Καμία αντίσταση, ναι. Δεν είχαν όπλα στα χέρια του, υπήρχαν όπλα μέσα στο αυτοκίνητο, ναι. Καμία αντίσταση και βγήκανε κατ' εντολή του γιού μου, βγαίνουν μέχρι, τελειώσαν. Μάλιστα. Τους έπιασαν εκεί, υπήρχε κάποια πίεση βέβαια να τους δέσουν και τα λοιπά και μετά πήγανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί... Όπως στο αστυνομικό τμήμα πήγαν σε ένα καναπέ μπροστά στον διοικητή, ήταν αυτό και πρόκειται, και τους προπυλάκιζαν. Δεν κάτι κλουτσές, τα πόγια και τα λοιπά και σφαλιάρες και τέτοια πράγματα. Και τους λέει αυτός ο διοικητής, όποιος ήταν, επασχετός, δεν ξέρω ακριβώς τι βαθμό είχε, λέει παιδιά, όχι εδώ, πάρτε τους μέσα. Τους παίρνουν μέσα, χειροπέδες πίσω, έναν-έναν, σε διαφορετικό χώρο. Ο γιος μου ήταν μόνος του, τον βάζουν μονοατιστό κάτω, του περάσαν κουκούλα στο κεφάλι και άρχισαν να το χτυπάνε στο κεφάλι. Και να δείτε εσείς με διάφορα επίθετα εκεί πέρα. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ναι, τι τα λέμε. Ναι. Αυτό είναι βασανιστήριο όμως. Ναι, για γονείς και δεν είναι, είναι στο θυμό επάνω, θα δώσω κολόπεδα. Όχι, είναι, βέβαια, είναι βασανιστήριο αυτό που λέτε. Ούτε ανάκριση ούτε τίποτα. Δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Μάλιστα. Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για αυτό το θέμα. Υπάρχει και αυτό τη μάρτυρα, ο οποίο λέει ότι βγήκαν λέξω τα παιδιά, τους πιάσανε, τους δέσανε και τέλειωσε η μπουγάδα, μάλιστα λέει αυτό. Με κουκούλα στο κεφάλι όμως, τους χτυπάνε γροθιές στο κεφάλι. Ναι. Και κάποιες κλουτσές στην κοιλιά, γι' αυτό είχε και αιματουρία ο γιος. Κάποια στιγμή, αφού χτυπάνε, είναι πολλές οι ώρες, 12.30 μία νομίζω του χτυπάνε, και τελείωσαν από γευματάκι. Που λέει ο γιος, πρέπει να είναι και 3 και 4 ώρες. Ναι. Και λέει κάποια στιγμή ο ένας από τους βασανιστές, λέει: έλα Νίκο, η σειρά σου. Αυτά λοιπόν, ο πατέρας ενός. Χθες είχαμε ακούσει και τη μητέρα μαζί με την Άννα Παναγιωταρέ. Αυτό από ό,τι κατάλαβα σας επηρέασε πολύ. Θα φανεί από τους λαούς που θα ακούσουμε. Έπαιρνε συνέχεια χθες για αυτή την Παναγιωταρέ και τον άλλο τον μαλάκα τον Ευαγγελάτο, αλλά και τις προηγούμενες μέρες που βγαίνει ο του Χατζής και βγαίνει και αυτή η πέστη, ο άλλος ο Παναγιωταρέ τον ελέγχει και δεν την αφήνουν την Καλογεροπούλου να πει δύο κουβέντες, η οποία θα βάζει σε κάποια σωστή βάση, να πούμε. Κατάλαβες. Καλογεροπούλου κάνει αυτό. Αντί. Τελειάστηκε ότι παγιά μαλάκια από την αρχή, αλλά δεν πρέπει να ακούσω και τέτοια. Τι κάνει Καλογεροπούλου, ξαναπέστε μου λίγο, δεν το χόρτασα. Καλογεροπούλου που εν πάση περιπτώσει έχει ξεχωρίσει. Αχ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το encore. Μπορεί να μας πει η κυρία Παναγιωταρέα πόσα έπαιρνε στον Τινάν ως εκπρόσωπος τύπου? Θα το πει κάποιος καλός συνάδελφος αυτό? Εμείς που είμαστε πρόθυμοι. Σε περιμένω. Σε ρουφιανηλίκια είμαστε πρώτοι. Δεν το έχω ελέγξει, αλλά χαίστηκα κιόλας. Σιγά. Εσύ το πες. Σε περιμένω να το πεις. Γεια. Καλημέρα, πώς το λες? Καλημέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Ναι. Είστε άδικοι ρε με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο άνθρωπος δεν κάνει το ίδιο όταν οι εφοπλιστές δεν πάνε στις άγονες γραμμές. Δεν επιτάσσει τα καράβια και λέει να πάτε γιατί δεν έχουν τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα οι άγονες γραμμές. Έτσι δεν είναι? Έχετε το νου σας, γιατί εδώ ο κόσμος είναι επικίνδυνος και είστε μόνοι που λέτε, που μιλάτε. Είμαστε οι μόνοι φίλε. Και είμαστε και αντικειμενικοί, ξέχασα να το πω. Εδώ θα μάθεις την αλήθεια. Την τελική είστε, ρε φίλε. Συγγνώμη, περιμένουν κάποιοι που θα ακούσουν την αλήθεια από εμάς. Να σου πω κάτι. Μπερδεύτηκε κάποιος ότι είμαστε ενημερωτική εκπομπή? Ή θέλουν όλες τις εκπομπές σαν και αυτές που έχουν μάθει να μην παίρνουν θέση, να κρατάνε ίσες αποστάσεις και να τα στρογγυλεύουν? Μάλλον το δεύτερο, ε. Για αυτή τη δημοσκόπηση που παρουσίασε ο χτες ο αντικειμενικός πρετεντέρης. Ναι, ναι. Την αντικειμενική δημοσκόπηση. Ναι, ναι, αυτή η αντικειμενική. Επειδή απάντησα και εγώ σε αυτήν. Ναι. Α. Πιστεύεις ότι θα. Είστε αισιόδοξος ότι θα μείνετε στο ευρώ? Τι. Είστε αισιόδοξος ότι θα μείνουμε στο ευρώ? Του λέω αισιόδοξος δεν είμαι. Πιστεύω ότι θα μείνουμε στο ευρώ, αλλά δεν το θεωρώ καλό. Άρα είστε αισιόδοξος. Όχι, είμαι απεσιόδοξος. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα φτιάχνουν πράγματα για εσάς τα 2 επόμενα χρόνια? Όχι, λέω με τίποτα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, είστε αισιόδοξος ότι θα μείνετε στο ευρώ. Τι κόμμα ψηφίσατε? Αυτό. Πολύ ωραία, λέει, σας ευχαριστώ, γεια σας. Και με κλείνει. Ότι με έναν τρόπο οι ερωτήσεις είναι, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση, στημένες. Τι λες? Ότι προσπαθούν να σας προκαταβάλουν. Όχι μόνο ότι προκαταβάλουν, ότι διαστρέφουν αυτά που λέω. Δεν ότι με έναν τρόπο είναι διαστρεβλωτικές ερωτήσεις. Έκτακτα. Δεν πάτε στον εισαγγελέα, λέω εγώ, αν έχετε στοιχεία. Που τολμάτε να λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Έχετε δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο, τις χρησιμοποιούμε όλοι. Ναι, δίκιο, έχετε ντροπή και σχόλμα. Απλώς ήθελα να το πω. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι εργαλείο, ναι. Αλλά παίζει πάντα ρόλο και η εργαλειοθήκη. Άμα είναι τρίπια η εργαλειοθήκη και σάπια, δηλαδή αυτός που υιοθετεί το εργαλείο, άρα και αυτός που την παρήγγειλε τη δημοσκόπηση. Σωστό. Τι να το κάνει το εργαλείο, έφταιγε. Έλα, παιδιά, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, ένα μήνυμα στο Δήμιο. Η απάντηση, παιδιά, στον Γκάλο που δώσαμε είναι ότι φυσικά μας δουλέψατε, δεν θα φύγουμε από το ευρώ. Πώς μεταφράστηκε ως αισιοδοξία, φίλε μου, από τον Πρετεντέρη? Μπράβο, περαστικά. Τι, περίμενες άλλο, ε? Και εσύ η απάντηση στον Γκάλο, τι γίνεται? Κάτι άλλο περίμενα από τον Πρετεντέρη, παιδιά, κάτι άλλο. Μήπως να τα σημειώσω να βγάλουμε νέα αποτελέσματα εμείς? Με έχουν πάρει 3 από τον Γκάλο. Από ό,τι φαίνεται έχει 5 ο Πρετεντέρη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή το μεγάλο κανάλι έβγαλε αυτή τη δημοσκόπηση, την τρελή, 2/3 λέει των Ελλήνων είναι χαρούμενοι, είναι ευτυχισμένοι. Καλέ, αισιοδοξία από σήμερα. Εγώ ξύπνησα αισιόδοξος. Έτσι, εγώ... Με είχαν κλείσει στο πάρκινγκ το πρωί και είχα μια αισιοδοξία μέσα μου. Λέω, κάποια στιγμή θα το μάθει ο άνθρωπος και δεν θα με κλείνει. Θα μάθει να παρκάρει στη δικιά του θέση, όχι έξω από τον καράζ το δικό μου. Έτσι, αυτή. Ήμουν πολύ αισιόδοξος. Μπράβο. Ήμουν αισιόδοξος για το μαλάκα το φαρμακοποιό από δίπλα που όλο γκρινιάζει. Ναι. Ότι κάποια στιγμή θα καταπιεί όλα τα φάρμακα που έχει και θα ηρεμήσει. Και εγώ, δεν θα με ζαλίζει. Είχα μια αισιοδοξία από το πρωί εγώ. Και εγώ ήταν το συνταξιούχο που του έχουν κόψει τη σύνταξη. Ήταν άλλος άνθρωπος σήμερα. Καλά, για το συνταξιούχο μην μιλήσω. Για τον άνεργο δε. Α. Ο άνεργος πετάει από τη χαρά του, αγκόρι μου. Μπα, από το μπαλκόνι πετάει. Θυμόμαστε όλοι, θυμόσαστε, θα το θυμηθούμε τώρα, το 2007 κάτω στην παραλία, στο Ελληνικό, που ο Δήμαρχος τότε έριχνε τα κάγκελα για έναν λόγο παράλογο, σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε αλλά και της τώρα εποχής, να ανήκει η παραλία στο λαό. Να μην την έχουν κάποιοι ελάχιστοι προνομιούχοι και να εκμεταλλεύονται αυτό που ο Θεός έδωσε σε αυτόν τον τόπο, την πατρίδα μας όπως λέμε όλοι, τη θάλασσα, την Αμμουδιά. Έκανε τότε τις κινητοποίησεις, είχαν αποκτήσει υποστήριξη, αλληλεγγύη από ευρύτερους χώρους, είχαν πάει και οι κάτοικοι εκεί, συμμετείχαν σε όλα αυτά τα ακτιβιστικά γιατί είχαν γκρεμίσει κάτι φράχτες. Μέσα σε αυτούς τους πολίτες ήταν και ένας δημοτικός υπάλληλος, ο οποίος, όπως συμβαίνει πάντα, κάπως τον πιάσανε, μέσα στην αναμπουμπούλα. Η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, μία από τις πράξεις που ψήφισε η κυβέρνηση και έχει τσουβαλιάσει μέσα διάφορες δημοκρατικές διατάξεις, αυτή του Νοεμβρίου του 2012, προβλέπει ότι όποιος δημοτικός υπάλληλος δημόσιος κάνει αδίκημα, καταδικαστεί κτλ., χάνει τη δουλειά του ή μπαίνει σε αργία με επίπτωση στο μισθό. Μια τέτοια περίπτωση απασχολεί την Αργυρούπολη, που τώρα έχει πια ενωθεί με το Ελληνικό, είναι ένας δήμος. Ένας υπάλληλος εκεί αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι μόνο προσωπική ιστορία, είναι βαθύτατα πολιτική ιστορία, αφορά πάρα πολλούς. Γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον κύριο Χρήστο Κορτζίδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Έκανε ένα πρόλογο για να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και σε ποια φάση βρίσκεται αφενός η προσωπική υπόθεση, αφετέρου τι γίνεται με το σύνολο. Γιατί αυτό είναι νομοσχέδιο και νόμος μπότα, αν μπορούμε να το πούμε. Αυτό ήταν ο πρόλογος που κάνατε. Το ένα θέμα έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην παραλία και το άλλο με αυτή καθε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όσον αφορά το θέμα της παραλίας, όπως είπατε, με κινητοποίησεις και όλα αυτά, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι ένας που πρωτοστάτησε και σαν εργαζόμενος του Δήμου και σαν δημότης, όχι μόνο στην απελευθέρωση της παραλίας, αλλά και τα επόμενα καλοκαίρια που λειτουργούσαμε αυτή την πλάς, ήταν ο υπάλληλος που έκανε εκεί τη βάρδιά του 7 μέρες την εβδομάδα με πολύ φιλότιμο να είναι καθαρή η πλάση, να λειτουργεί σωστά κτλ. Ναι. Και στοχοποιήθηκε από τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονταν την πλάση. Γνωστούς γραβατωμένους ότι τύπους του τόπου, ναι, που φαντάζομαι, ναι, συναγελάζονται με την πολιτική εξουσία, ναι, κτλ. Ναι. Κτλ. Πρέπει να σας πω ότι μας έχουν κάνει περίπου 85 μηνύσεις, αγωγές, ποινικές, αστικές, σε αιρετούς, σε εργαζόμενους, ακόμα και σε λουόμενους. Είναι περίπου 85. Και σε λουόμενους. Και σε, ναι, λουόμενους, ναι. Και σε λουόμενους. Στις 25 από αυτές είναι κατηγορούμενος ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Ναι. Και σε μία από αυτές που τον κατηγόρησαν για κλοπή μιας κάμερας που είχε η εταιρεία σε ένα σημείο εκεί όταν εκμεταλλεύονταν το χώρο για να παρακολουθεί τι γίνεται, τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε μια κάμερα. Πρωτόδικα καταδικάστηκε ρήμην γιατί η πρόσκληση κλείστηκε πάει σε μια κατοικία που δεν έμενε πια. Και στο εφετείο που πήγαμε και εμείς μάρτυρες να καταθέσουμε ότι δεν έκλεψε καμιά κάμερα ο άνθρωπος, ούτε και είχε λόγο. Και παρότι δεν εμφανίστηκε ο μάρτυρας κατηγορίας, είχε δώσει όμως μια γραπτή μαρτυρία από την προηγούμενη φάση της διαδικασίας και καταδικάστηκε τελικά ο συγκεκριμένος υπάλληλος ότι έκλεψε μια κάμερα. Προφανώς δεν την έκλεψε, προφανώς την κατέβασε. Τι να την κάνει να, ναι, την κλέψει την κάμερα. Μια κάμερα... Έχει 25 μηνύσεις σε βάρος του. Εδώ πρόκειται καθαρά για μια προσπάθεια τρομοκράτησης και των εργαζομένων και των αιρετών του Δήμου. Και εγώ έχω ένα σωρό μηνύσεις από αυτήν την ιστορία. Και κάποια, ας πούμε, βγήκε ένα αποτέλεσμα, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι και τόσο τυφλή, ναι, καμιά φορά, ναι, και το ξέρουμε και αυτό. Και βρέθηκε τώρα αυτός ο συγκεκριμένος υπάλληλος που έπρεπε να τον επιβραβεύσουμε για τη στάση του στην παραλία και για την φιλότιμη προσπάθεια που έκανε εκεί πέρα 5 χρόνια, όχι μόνο για την απελευθέρωση αλλά και για τη λειτουργία της πλάσης, και βρέθηκε ο άνθρωπος να είναι σε αυτοδίκαιη αργία, να παίρνει το 1/3 του μισθού του. Ναι. Βέβαια είναι και το θέμα αυτής καθεαυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία προβλέπει ότι ακόμα και αν δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ένας υπάλληλος, ακόμα μόνο και με την παραπομπή του σε δικαστήριο να χάνει μισθό, μπαίνει σε αυτοδίκαιη και αυτό, ναι, οι λόγοι προφανείς. Οι λόγοι προφανείς. Δηλαδή, ναι, για να μην κινητοποιηθούν και οι υπόλοιποι. Ναι, η υπόθεση του συγκεκριμένου υπάλληλου εκκρεμεί στον Άριο Πάγο, είναι μεθαύριο το δικαστήριο. Ναι, αύριο ακόμα νομίζω. Και αυτή, ναι. Ναι, αύριο. Ακόμα και αυτό δεν έχει τελεσί δεκίση. Και ένας υπάλληλος λοιπόν μπορεί να βρεθεί εκτός της δουλειάς του γιατί έχει παραπεμφθεί να δικαστεί για κάποιο, ας πούμε, αδίκημα. Και τα αδικήματα βέβαια, εκτός από κάποια που αυτονόητα κάποιος μπορεί να θεωρήσει, ναι, ναι, ναι, ότι πρέπει να είναι κολάσιμα, έχουν βάλει εκεί και ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά. Τέτοιο περιστατικό όπως του συγκεκριμένου υπαλλήλου, ναι, που αυτό ήταν προς όφελος της κοινωνίας. Ναι. Δηλαδή, μακάρι οι υπάλληλοι δημόσιοι. Αυτή η νομοθετικού περιεχομένου ανοίγει ένα δρόμο για να υπάρξει και μια ορισμένη χειραγώγηση. Λεωφόρο, και... λεωφόρο, όχι δρόμο. Ναι. Μακάρι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προστάτευαν πραγματικά έτσι με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα με το σώμα τους τη δημόσια περιουσία. Και να μην την είχαν κάποια λαμόγια και να τρώνε από αυτά. Δηλαδή και βρίσκεται ο άνθρωπος. Ναι, όπως γίνεται. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο κύμα αλληλεγγύης στους δήμους, εκεί στο Δήμο και στους γύρου δήμους. Τι να σας ευχηθώ να το σηκώσετε κι άλλο και να τον στηρίξετε τον άνθρωπο, γιατί είναι, δεν είναι θέμα προσωπικής ιστορίας. Το ξέρω και στη Βουλή το έχουν φέρει δύο βουλευτές του ΚΚΕ, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα. Και περιμένουν απάντηση. Και παλεύουμε στη λογική να μην είναι κανένας μόνος του. Δηλαδή, αν αυτό τον είναι το θέμα. Τώρα μόνο του αυτόν τον άνθρωπο, τι θα συμπέρασμα. Νομίζω δεν είναι μόνος του. Και μετά ο ένας την πληρώνει. Πρέπει να είμαστε μια γροθιά όλοι. Νομίζω το έχετε καταφέρει εκεί στην περιοχή και δεν είναι μόνος του. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο κέντρο της Αθήνας με έναν άλλο υπάλληλο τον ΕΛΤΑ πριν λίγο καιρό. Αυτές οι περιπτώσεις είναι καλό αυτό ακριβώς. Να μην είναι κανείς μόνος του. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω. Καλά κουράγια και με την παραλία και μετά. Τώρα έχετε και βουνό, δεν έχετε μόνο παραλία. Τα έχετε όλα εκεί. Λοιπόν, καλά να είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού κύριος Κορτζίδης για αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι το βασικό νομίζω. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Δημοσιοποιήστε και σε εμάς εδώ όπως μπορούμε και αν προλαβαίνουμε. Δεν είναι τόσο ο ρόλος της εκπομπής, αλλά μερικές φορές χρειάζεται. Δεν θα βάλουμε λαό. Τον τρώμε, πάμε σε διαφημίσεις και θα τον βάλουμε αμέσως μετά. Η γενική δήλωση που έχω κάνει ότι ό,τι παίρναμε θα παίρνουμε ισχύει. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ο φίλος μας ο Στουρνάρας είναι αυτός. Ό,τι παίρνανε θα παίρνουν ισχύει. Μην, γιατί νομίσαμε ότι δεν θα παίρνουν. Ό,τι παίρνανε θα το ρίχνανε λίγο. Όχι. Ακριβώς το ίδιο. Παρά το ότι είπε ο Κουβέλης θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η ανάπτυξη ήρθε, μήνυμα Κροατή. Εργαζόμενοι στη Μακοπλέξ, μέλος του ομίλου Μουζάκη Πεταλούδα, πλήρωτη 5,5 μήνες και απολύσεις. Άλλο μήνυμα ακροατή είναι το εξής. Χαίρετε. Θα ήθελα να διαβαστεί το μήνυμα μετά από το τελευταίο σχέδιο Αθηνά. Μας παίρνουν το ΤΕΙ από τον ΟΜΟ. Μετά το σιδηρόδρομο, το αεροδρόμιο, το στρατόπεδο, την Ολυμπία οδό που σταματάει στην Πάτρα. Τι άλλο θέλουν τελικά. Ο λαός της Ηλίας, αυτός είναι ο νόμος, βράζει. Τι θα γίνει, πού το πάνε τελικά. Ένα σπίρτο χρειάζεται. Το καύσιμο το έχουν ρίξει στην Ηλία. Να δούμε και τους κατοίκους της Ηλίας να ξεσηκώνονται με όλα αυτά που έχουν επιλέξει τα προηγούμενα χρόνια και τι στον κόσμο. Καλό απόγευμα, ο Βασίλης με 37 χρονών με ένα παιδί. Πριν 20 μέρες έφυγα εισαγωγικά από τη δουλειά μου στον ιδιωτικό τομέα γιατί δεν με πληρώνανε. 5 μήνες χωρίς μισθό, χωρίς ασφάλεια, χωρίς δώρα και επιδόματα. Κάτι παίζει με το πεντάμινο. Και με αποτέλεσμα να έχω βρει και τον πελά μου. Να θέλουν να μου κάνουν μήνυση γιατί έκανα καταγγελία και την κερδίζω. 3 τελείες, 4 θαυμαστικά. Βασίλης. Καλά να πάνε όλα, καλά κουράγια. Και ένα τελευταίο, το μισό θα διαβάσω. Ο Αλέκος το στέλνει, αγαπητέ μου Θύμιο. Θα περιοριστώ σε δύο αποφθέγματα, το ένα θα πω εγώ. Το πρώτο είναι του Αβραάμ Λίνκολν που λέει: με το βόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορείς να σκοτώσεις το παιδί σου. Αυτά λοιπόν από τους φίλους ακροατές. Έχουν και άλλα πάρα πολλά μηνύματα. Απαντάτε και στην Γεωργία, την φίλη ακροάτρια που είπε πριν τα δικά της. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική, δεν θα διχαστούμε και σήμερα Έλληνας να διχαστεί με Έλληνα. Αυτά τα καταγγέλουμε, τα καταδικάζουμε. Ενωμένοι όλοι, από τον τραπεζίτη βιομήχανο μέχρι τον άνεργο, τον ακροατή, τον Βασίλη εδώ, πάμε να φτιάξουμε μια άλλη χώρα. Μόνο με μια απορία έτσι τελειώνοντας, μας άρεσε πολύ η ανακοίνωση που έβγαλε η Χρυσή Αυγή, που υποστήριξε τους ναυτεργάτες σε αυτήν τον αγώνα που δίνουν απλήρωτοι 6 μήνες. Ποια ανακοίνωση, καμία ανακοίνωση. Είναι δυνατόν να βγάλει η Χρυσή Αυγή ανακοίνωση να υποστηρίξει εργάτη? Με την βουβή της παρουσία ενισχύει, το έχει φέρει και στη Βουλή με άλλους λόγους και με άλλες αφορμές υπέρ των εφοπλιστών. Περιμένεται και ανακοίνωση υπέρ εργάτη που πεινάει. Ακόμη και αν είναι Έλληνας, καθαρόαιμος Έλληνας. Με αυτή την παρατήρηση κλείνουμε για σήμερα, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, άκουσε να δει, βγήκε η μάνα του παιδιού αυτού νου χτες. Ναι. Είπε ότι του είχαν κουκουλώσει, λέει, το κεφάλι με ένα παλτό. Τι ήταν αυτό, και το βαράγανε και του λέγανε: εσύ δεν είσαι ρε που έχεις 3 εντάλματα. Σε ρωτάω εσένα. Γιατί τη φάνηκε περίεργο, δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε ρωτάω εσένα. Τον Τζοχατζόπουλο που είχε πόσα εντάλματα. Τον άλλο που έφυγε για τη Γερμανία. Που κολυσιεργήσαν τη δικαιοσύνη για να μην τον πιάσουν και τον Χριστοφοράκο. Βρέθηκε κανείς να τον πιάσει και να τον κοπανάει και να του λέει: εσύ ρε, γιατί τα κάνεις αυτά. Λοιπόν. Ήτανε τρομοκράτης ο Άκης? Ήτανε τρομοκράτης ο Χριστοφοράκος? Λοιπόν, άκουσα να σου πω, τη βία τη γεννάει η ατιμορρησία. Λοιπόν, αυτό. εντάξει. Άντε, γεια σου. Γεια. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου, Απόστολε. Σου τηλεφωνώ πρώτη φορά. Σε ακούω πολλά χρόνια. Απλά θέλω να σου μεταφέρω κάτι. Μόλις άκουσα τη φωνή της κυρίας Παναγιωταρέα πάλι. Και ένιωσα πραγματικά την αίσθηση ότι έχουν ανοίξει τους τάφους και οι δράκουλες βγαίνουν έξω. Υπάρχει τόσο αίμα του απλού λαού εκεί έξω που δεν μπορούν να το πιούνε μόνοι τους. Πρέπει να καλέσουν οτιδήποτε άλλο μπορούν να αναστήσουν γύρω τους. Για να πιούνε και την τελευταία σταγόνα αίματος αυτού του κόσμου. Αυτού του λαού, δεν ξέρω τι να πω. Ήταν τραγικό. Ανατρίχεσαι, σου μιλώ ειλικρινά. Δεν μου λες, Αποστόλη, ο Μουσουρούλης δεν μοιάζει με τον Άβερελ Ντάλτον. Και κάτι ακόμα. Πέρναγα εχθές από μια γιάφκα, έγραφε νηπιαγωγείο βέβαια για ξεκάρφωμα, ξέρεις. Και ήταν μέσα οπλισμένα με πάνες, με μπιμπερό, να πούμε του δένδια. Απαπα, και είναι βόμβες αυτές οι πάνες, άμα είναι γεμάτες με σκατό. Ναι. Είναι βόμβα, δεν είναι να δέχεις. Σαν δεν ντρέπονται οι ρεζίλιδες, σαν δεν ντρέπονται οι γελοί. Αν δεν βάλεις την πάνα αυτή τη χεσμένη μέσα σε χύτρα. Φωνικό. Βόμβα, βόμβα, πυρηνική. Οι ναυτεργάτες αγωνίζονται για την ύπαρξή τους και για τη ζωή τους. Κρίμα που οι κριτικοί αγρότες, κοιτάζοντας τα μικροσυμφέροντά τους, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι σε ένα χρόνο το χωράφι τους το έχουν πάρει οι τοκογλήφοι Γερμανοί. Έχουμε πει γενική πολιτική απεργία επαόριστο μέχρι να φύγει η συμμορία που κυβερνάει την πατρίδα μας. Και αν δεν αντισταθούμε όλοι ενωμένοι ενάντια στους τοκογλήφους και τα τσιράκια που μας κυβερνάνε, δεν πρόκειται να σωθούμε ούτε σε 100 χρόνια. Δεν είμαι ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Είμαι ένας Έλληνας που του έχουν στερήσει τα όνειρά του. Έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία οι απεργοί και νομίζω ότι μάλλον μπορεί και να μην την έχουν χάσει. Θα μπορούσαν πολύ απλά να επιταχθούν τα ίδια τα πλοία. Προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, αφού υπάρχουν ειδικές οικονομικές συνθήκες όπως λένε τώρα, και να τα λειτουργήσουν οι ίδιοι απεργοί, οι ναυτικοί. Και να τους αποδίδεται μια νόμιμη αμοιβή από τους παραγωγούς των προϊόντων και από τους ίδιους επιβάτες, είτε σε χρήματα είτε σε είδος. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Δεν ξέρω αν το έχετε πει. Ο Μπαλούρδος από την Κοζάνη δεν είναι. Από την Κοζάνη είναι. Ρε Μπαλούρδο, το είχα ξεχάσει ότι είμαι από την Κοζάνη. Αυτό ήθελα να θυμηθώ εκεί στο Twitter τώρα, λέω θα το δείτε πιο μετά. Οπότε δεν λες να το ψάξετε λιγάκι εσείς που έχετε εκεί πέρα τα μέσα. Θα το δω το θέμα, θα το δω. Γι' αυτό και έκανα εγώ την Photoshop. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Γιατί μάλλον πρέπει να ξέρει και από Photoshop το όργανο. Πώς το λένε ο Μπαλούρδος. Οι μικροί δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Περιμένω να δω η δικαιοσύνη τι θα πει. Βέβαια, βλέπω ότι τους έχουν κάνει οι αστυνομικοί με όσα Photoshop και να γίνουν. Απλά ακούγοντας την Παναγιωταρέα έτσι, έβγαλα ένα σενάριο. Πάνελ Πρωτοσάλτε Παπαδημητρίου, Παναγιωταρέα Ευαγγελάτος. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Μάλλον και την τρέπει, επειδή δεν αντέχει. Αχ, σε ευχαριστώ. Το φτιάχνει στο μυαλό σου. Ήταν η τούρτα, έλειπε το κεράσι. Μπράβο, και να έχουν απέναντί του 5-6 διοικητές, στρατηγούς αστυνομίας και να του λένε με αυτό το ύφος. Από πόσους, σε πόσα μαγαζιά πουλάτε προστασία, με πόσους εμπόρους ναρκωτικών συνεργάζεστε. Πείτε μας, γιατί οι έγχρωμοι στο κέντρο της Αθήνας μοιράζουν την πρέζα ανεξέλεγκτα και δεν τους πειράζει η Χρυσή Αυγή. Έτσι, τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί δεν το κάνετε, ρε παιδί, αυτό. Μιλάς ακόμα, έφυγες. Όχι, εδώ είμαι. Έχεις άρρωστο μυαλό, έτσι. Μ' αρέσει. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί. Μ' αρέσει, είσαι ανομαλιάρης. Είμαι μερακλής. Ερχόμαστε λοιπόν μετά τις εκλογές και είχαμε ένα μείζον πρόβλημα. Η χώρα ήταν στο χείλος του γκρεμού και υπήρχαν δύο επιλογές. Ή θα πάμε στη φτώχευση, ή θα πάμε και στη φτώχευση δραχμή έξω από το ευρώ και όλα αυτά, ή θα σώσουμε τη χώρα. Εμείς κάναμε τη δεύτερη επιλογή. What? Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς κάναμε τη δεύτερη επιλογή. Μπράβο. Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ, Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Η γενική δήλωση που έχω κάνει ότι ό,τι παίρναμε θα παίρνουμε ισχύει. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση.